کوشش کول یا قوت استعمالول چیز دین دا پارا دے جہاد و تپ شرعی جب کیوئے لیکی تو دا بل تو دا کار اپ پارای نا جائز عمل دا پارا نا جہاد ندے نا روا دی کدے او جائز عمل دا پارای صحیح دا پارای نا جہاد دے دا غا درجی مناسب چکم عمل تکای اغی مناسب بی و شریعت کی جہاد استفراغ القوتی فی نشر دین اللہ کپدے او نشولا نو بیا القتال فیه بیا جنگی دل دی دا جہاد دیار لس منازل دی چی آخری پا کہتا قتال لے اول جہاد دا نفس سر دے سورة بقرہ کی میویلو دا کول عملی کول بلتا ویل او برداشت پہ کول ضرور والا جہاد دے جہاد بن دل جہاد دے جہاد بالاقارب مع الاقارب پلار مور پل قام نجی نصب انذر عشیرتک الاقربین اقرب مخترم دل جہاد دے مع العلماء صوفیان علماء سرا د زمانی چکم د قرآن و سنت د اصول و ندی خبر داغی خلاف روان دی نو دوسرم ډیر کڑاو کول غواړي محنت کول غواړي چاغو د دې مسلې نه خبر او داغو پوزیشن هم خی چاغو بس کوي نو درم جهاد دے د علما سره څلورم جهاد دے د عام خلق سره عوام الناس سره اگر خو بیان دے دعوت الاللہ تعلیم دے قرآن پنزم جہاد دے دے منافقان و سرا دورنگی مسلمانان نو داغو سرا دے جہاد بے ازال طریقہ دا شپگم جہاد دے مع السلاطین مع الحکام حاکمان و سرا جہاد یعنی پو اول پا دین باندے خبرو تا رسول د معروف تا امر کول ا د منکر نه را ګرځول ا دعاګان وکول دا ټول جهاد دی نو د دین روسو چې په دې یو نه شولا نو اوس په سي قتال دی دا دیار له سقسام دی ا په دیار له سو کې اخیری قسم دی القتال بلایش طریقه کامیاب نه شولا فائدت نه نه خطا نو اوس اخیری مرحله د القتال د قتال سو منازل دی یو تربیت تدریب دویم میدان د قتال او دریم پس د قتال نا سلورم مال د غنیمت قبل القتال التربیت و التدریب اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل دا فرض دے ہر چابانی فرض دے چپا چابانی جہاد دے پا غا فرض دے سو مطلب دے یعنی پا ہر نارینا مسلمان آزاد باندے روح نارینا مسلمان صحیح آزاد پر غلام جہاد نشتے چی فرد نی نو تدریب پی فرض ندے پر زنانا جہاد نشتے چی فرد نی نو تدریب پی فرض ندے پر ناجوڑا جہاد نشتے چی عام نی نو ٹریننگ پی فرض ندے پر کافر جہاد نشتے نو اسلامی ٹریننگ جہاد پہ عنوان پہ فرض نہ دے فرض دی پہ مسلمان نارینا نارینا مطلب میں سر یعنی زوان روکے نا او رو لیوانے نئی مفلوج نئی او یہ آزاد ردے نوکر غلام رہے نئی نو سنچی پہ موز فرض دے نو دغسے پہ جہاد دا پارا تدریب فرض دے ٹریننگ فرض دی اگر کد ناسخ پو دے دو وجود کاغذ بارود دے استعمالول دے کاغذ ٹوپک کلاشنکوف میزائل اور دا جاز گاڑی دے دے بختر باندھے او کو ٹینک دے قبر سے دس دا کول پہ فرض پخل وسط دا ٹول کارونا ٹول پٹول پہ یو ندی فرض سوک پہ دا ٹریننگ مشق کئی سوک دا جاز سوک دا آوان سوک دا دشکے او سوک دا ٹوپک سوک دا تماچے یا دا ذہن مناسب ندا بقیدہ پہ فرض دی لکہ چپی موز فرض دے او لکہ چروجہ پہ فرض دا یا دس ہوئے لکہ چودس پہ فرض دے چودس ہی نہیں منزل و نودس پہ فرض دے یا غسل ندا شانتا چی جہاد راضی ندا پہ دا جہاد نمک کی فرض دی پہ جنگ کی وہی سرنگان نسر بھی گی یعنی چی شورو دے بیا بسر سے نیچے و دا مخشن با سنت سے تیارے کئی نو اول مقام التدریب جہادی کار دے او قتالی ضرورت دے داغی احکام مصرح بیان دی فائق علیمان و خودری دی حدیث کی حیات صحابہ کے دویم نمبر مسئلہ دا قتال نا فی المصاف میدان دا قتال معرکہ کی سبکے سو قوانین دی دا غیر پار تربیت خی مسائل خی قواعد خی درم نمبر بعد القتال فی المعرکہ قتال شو لا پا میدان کی او دا جنگ پا زی کی نو دا دی زل طریقہ دا او دا غیر زل قواعد دی احکام دی اغز دا کول غواڑی مثلا کافر مردی و جلی ہدی پرات دی بشری او انسانی تقاضا امدادا چه دو پڑا گا مپرد لیوانو تا وست دی رسی نو کنور سنی نو ڈوغلو تا راکا گا کندو تا ادھا پاس پی خور روا چو رسول علیہ السلام دا چل کرده و حد کی دوی مدا ستا قبضه کی دی مردی او اغوی ازادور غالی روپی پید ناخلی در کئی دومر روپی راکا زمون دا مره پیدا مای خرطوا پیغمبر علیه صلاة و سلام تایوی احزاب کی سڑه تی وجده شو وی منگل راکا دومر روپی واخلا اغوی منگا پا مردار روپی ناخل روڑیخ پل مردار نواری کالا دست نور قوانین دی فی المصاف فی المعرکت بعد الاعتراک بعد القتال سوشو دری سلورم دے بعد القتال بعد المعرکہ جنگم ختم دے قتالم ختم دے اس قوانین دے اس احکام دی قبضہ کی دے بندیان را اس دی سو مسائل دی دا غزر پار اسلام کے سو حقوق دے اس قوانین دی مال را غل دے دا دی مال چه قواعد و چه قوانین دی ابا سنگه ویشلی که اغسطلی بشی نو دا غیر زال لیو المغانم یا المغنم دا غیر زال لبابون دی حدیثو که افقها و احکام مفصل جکر کردی دی دا سلور شو اپینزم و جهاد پا عام مانا بانده مکیو سورتونو که دا جهاد بیانده دا قتال نشتی جاهدو فی الله حق جهادی مکیس مدنی صورت تے التم جہاد ویلی زکا ماوی چی جہاد عام دے قتال او دا دین مخ کی دا دین محنت تولل شامل لے نو کل چی مکی صورت کی جہاد ہوئی نو مراد تینا دغ جہادی جہاد دا نفس سرا جہاد دا پلار مور سرا دا علماء سرا خلوان سرا عام سرا لیڈران سرا او دا شانتا دا کافر رو سرا دا طول چنت مرادی دلشی او قتال پی او خاص معناوی لکی نو مدنیو صورتونو که دا جهاد ذکر کرده ده خو کم ده زور طول دا قتال ده صورت بقره که او بوره قتال و قتال و قتال و بلسنو دل تبو گورے قتال لے قتال لے برتشے بگنیش تے جہاد پا مدنی اس مکیو صورتون کی ذکر گئی اقتال لهم شامل لے خمقلہ نوا نداغی تے مدنی اس صورتون کی تنمرات قتال فی سبیل اللہ دا دی صورت پس منظر یعنی پا کم و کم حالاتو کی دیر آغل لے پیغمبر علیہ السلام خبر شو کہ قافلہ دا مکی والا را روان دا اللہ رو تونو سای غافلی والا اخیار توبو کو لاری بدل کرا فبل لاری لارلا خلاشو پیغمبر علیہ السلام تعاقب کو پسی لارلا جمونگ بای را گیر کو چرتا فلاس نکافر خبر شو چی زمونگ قافلی تی لاری نورلا ناغو مصلح را غلا قافلی ووتی وان از رسول علیہ السلام مخیط کافر را گل چکم لیکی مخیطا آغا دیتا میدان تا بدر بوی اول یو سوری دا غلط کویه کنسته بدر ابن مالک دا سواب پنیت باندی او بونیشتی خلق با تیو بس کی نو بیارو رو بیرو بدر ابن مالک کنم مشهورو نو آغا بیر تینا ختم شو تا سوائے کنا کسرت دے استعمال تقاضا دے تخفیف کئی نو بیری تینا والو زو بدر ابن مالک شو دا بدر نای ابن مالکم والو زو نو بدر پاتے شو پی جندے کی دا زکا ما بقیا دلیل دے پا ما علقیا باندی نا غیر منزل ریکو دغه دې کې مخشیدی او دې شوی دی نه دې تا غزا د بدر ویلې کی کافر په زور دباو کیو مسلمانان کمزوری نه توانا په اراده د جنگ هم نور غلی وصله هم نشته دی او نور حالاتم داسې دی الله ته منظور وا نو مخامخ جنگ چې کېده کله نو دا مال دا غنیمت خبره میں کرا جدا با سنگ کی طول دا بیت المال دے کنا غازیان و مجاہدین لپکی صبر خشتے دا اسلام دا دور نمخ کی ہم کمی داڑی چی بکی دی قومی جنگونا بکی دا نو داغی ہم مالک یا سڑے نو دا طول قومی دولتو اور شریکو از تقسیمی سا طریقه وا ده اسلام پا دار که هم یو سریه نبی علیه السلام لگلی وا روجی دستا فرقا ناغو هم جمال ده دشمن واغست نووی بیشو طولی بیت المال لرونه لگو و پینزه حسه ای کن یوا حسه ده بیت المال او صلوری پا غانیمینو کی تقسیم کلیوی شد و دقی که پیغمبر علیه السلام نو اوست پیغمبر موجود دی نو چه دی مال بس خونه اللہ تعالی تفوخ نو ادا نو دا ایتون نازل شو دا مال نم وانخلی ستا سنه دی مال اللہ وی زما دی ولی زما دی تا سخو جنگ لنو وی راوتی ما دا بانی جنگ راوست پیغمبر ما را وخی دی پیغمبر او تاسو ما تا جرل فرشتی ما در لیگری وی کافر دا تا ما کم کرو تاسو کافر او تا ما دیر کری وی دا طول پا دی دلیل لی ان انفعل انفعلو لله دا دا اللہ دی ستا پا کسی شینیش دی تا چی دا کم صد پارا جنگی دی دا اللہ نوم دا اللہ دینو چت شی اغا شوی دی مال خوب که زدار لگزار آگل لی دی سرستات سو واسیطه نیشته دی دی مطلب سده تصحید نیت جهاد دا مال دا پاره نده جهاد دا دین دا پاره ده مال که راغه ناغه دا اللہ ده که آغا سرسکی آغا بکرین تصحید نیت او دی را ده د جاهلیت زمانه کې مال تقسیمېده به داړي جنگونه او دا شانته ظلم به کېده کله به اوسو تمبوان اچھے بے پلاس سرا لمال جنکے علاقان ندا بے تراو ربت دیانتی خیانت بے باقی پکے نو نبیا باغ خلق مطالبہ اکڑلا جزمنگ دغ عمر قیدیان جتا سخمنگ لے راکے خون بے اکڑل دو روپو کہ سڑی سر دمر روپائی یاد مجموعی دمر روپائی دی دارا کئی اخبر قیدیان بوز ہے بیزتی بے اولا نکولا کہ جنا کئی را غلی بیزتی اکو نا بلکل دخپل خویندو دخپل لونو پرشانتا بے ساتلی نو چاہو وہ روپے ورکر اندو با تشمار کر سلی سر جو اوالا بکرو تم قبر با اخلاس اکرا او دا مال چه برا غلی ہو را وڑے بھو نو دا با دی او تنو نو نا دی داڑا کی جو سوک شریک دی دا طول شریک دی او دا طول داڑی مشریق کی عدد رہبری خونا او فرمان دی او تن پلاس کی جاغد آگو قومی مشریق نو دا دی قومی مشر پیٹ زیاد تے گڑاو زیاد تے زیان تاوان پہ زیاد تے نو دا دو پا کیتا دا سر اس حقونه ہو نو چا دا آغا حق بیتنا لرے کر نو دا پات مال بیا بیا پا غانیمینو کی تا سو حقونه ہو دا جاہلیت تا زمانے دا امیر او دا قائل قومی مشر یو حق داو چا خون او خبر حکم پہ اختلاف کی بس صرف دیو دا خبر من لگے دا عمل با پاغی کی گی نور اختلافون پہ ختمی گی یو حق خدا قومی مشر دویم حق دا غم اربا سلورم حصہ پہ دا غمال کی دی مال کی بدا سر سلورم حصہ غواستا دو حقون شو درم دا غ حق الصفیہ صفیہ ورکڑے شیو شیتا ہوئی پا دی راغلی مال کی چی دا کم شیخ وقی نو یو یو یو دی آغستے شی یو تو را خوخولے شی یو لندہ خوخولے شی زڑوکو کی یو زڑوکی خوخولے شی پیزار کی یو پیزار خوخولے شی دیتا صفیہ ہوئی صفایای جمع را دی نو درم حق داو اترورم حق ان نشیطا ده نشتون نده نشت زاده دو تاوی ده طبیعت راست که دو آجست دو تاوی نشیطا آغا شو چه ده تقسیم نبا پاتی شو ویش کیگی دو زرو کی ادری زرو کی پاتی شو نا خوری خیری خی کیگی نکنه دا اس نے دو درے چلو رسونا پاتی شو اگر چھ پٹولو تقسیمہ نو تقسیم کی نرس نا سے بل تو شے پاتی شو چھ اغنوی شلے کی دی توی نشیطا نو دا پاتی دا میر خبو اس تقسیم کی را نغلالا نو دا دی دی دوی شنید پینزم چلورم سو شو پینزشو کو چلور زار تو کی خویو بلن چلور تو ہے که پینزم تو ہے پینزم ده که سلورم یو آل عقار عرب و جنگونا پاسونو او کل با پوخانو مو او سامونونا با پوخانو رو نو جنگ که نو ده دیو جناغو سر با اضافی پر و اضافی زیاد لکه اوخ تا یو نکل پروت مهار نو ده سر با سرور پینزم و رو ضرورت بانی داشان تا از سره یو زین دی نده سر به دو دری نور را غستیو یو جلب خلکی لگی نده سر به دری چلور نور را غستیو اوخ سر یو تسمه لگی یو تسمه سرمن نرائی دا لگی چه کل پا سفر ندی او ده پریدی چه ده دمو شو سرو کی نا خود تخ دی نو دا تسمه با ده اوخ پا دی پتون پوری تانه لیو دسی موقع که بیو لخپر او چتک را پس اکیڑا بیو و لعبادت را شد پا بیو چتک را ندا بیدیده که پا تسمه او تارا جود نو دریخ پی با پاتی شوی نو پا دریخ پی و سنیجین ایزال لگردی توپونه وی سر کئی و تختیده نشی لیری نشید دی دی تو عقال دا با دیر را وروزان سرا نو دا با پکی تا دیر را غلا اس تقسیمی نو یو یو ورسید کافی دی اجان ختم شده نو نورو تساجد تی نو دا حق دا قومی مشر دی دا حقونو بیلو ولی ورکنی دا پا دی چه کل با بیا لخکر جور شو وقتی طور بانی با سامان دا جنگ نیمگره نو توری با امیر ورکولی زغری با امیر سیب قوم قومی مشر ورکولی دکره با پرتیوی جمع غشی بی ورکول دینده بی ورکولا داشن تا اصلا بی پره ورک تسمه بی ورکولا جلب بی ورکو زین بی ورکو دا با اضافی دکره دیل پریخو چه دا اجتماعی مال لی دکره بکروتی آقا با ورکولو نو پا دیو جبانی دا مقرر کرو دا دینا چه پاک مال کم ده نو دا با تقسیمی دو جاهلی شاعر خپل قومی مشر تاوی لکل مرباع فینا والصفایا لکل مرباع فینا والصفایا وحکمکا والنشیطت والعقال پینزو اڑا خبری ذکر کری ستا تلو رمضا پا منکی یعنی پا مال دا غنیمت کی والصفایا استا پا کی خوخ کرے شوی شیم دی او ستا حکم و مستامن لکی گی دا شانتا العقال النشیطت والعقال او ستا دا نشیطا دا تقسیمنا پا سر پاتے شوی شی والعقال او تسمی رسی جلبونا دا ستا حق دا خبروان چه دا با پا دغا طریقه ویشلی کی گی صفیا مربع نشیتا اقال دا با دا پیغمبر علیه صلاة و سلامی دا سرا ادا نور با تقسیمی گی کنا بلا طریقه دا تقسیم نا کنا دا تقسیم بای نی دی خبره کارم اللہ تا خواه خانوی ویده سرستا سه کار ده دا خو زما کار ده ستا کارو جهاد زما در ازاده پارا اگه دی کره ده خبر اقلاده شه نور ستا تا شه نیشته ده اصلاح ده نیت اول او طریقه ده تقسیم ده مال دویم زلبانی وعلمو انما غنمتم من شین فان لله خمس بلا خبره سرتکی دی او سا اموال دی شریعت کی داغی سا خاص خاص دا آمدم طریقی دی او دا خرسم داغی سا طریقی دی آمدن او خرس دوارا و مختلف طریقو بانی دی باغی که یو تکی ده نفل یو غنیمت یو ده فای دریوارا تکی قرآن استعمال کری دی او زمونگا فقه کم دا استعمال شیدی او تلورم یو شی بلده چیغی تا سلب وی سلب او پینزم یو بلده چیغی تا جعل وی جعل جعل یا انعام مقرر ول امیر وغاری چه سکسان شته جنگجو زوانان او مخی تا یو مرچه دا پاغی بانی چه طوری ساری گو نو دشمن را تا بیداری گی او چه او پسی زون و آقا بزان سنبال کری نو پا غفلت که پا ناپوه که پا دنگر غواری نو دا داغی مرچه بس خونه کو دا خوب از منگ نروس تو پاتی که گی منگ تا بلار بنده امیر اوی چه دا مرچه چا او احلا فتح کرده نو دا آقا پا که دا سرا سرورم برخده دا سرا یا درم برخده یا پینزمه دا یا فوج واپس را دی یو مرچه تینا پا طرف یو زیکی کافر پاتی دی داو سر یرا دا چه پا مونگ بانی دا شان عملو نکی چرتا مونگ با نیو خبر اپا مونگ بانی با دا شان عملو کی دا خطره یو سر نا امیر سی بوی چه چا داغ مرچه اوالا نو ده ده نیم مال ده پاگه کی نیم با تقسیمی گی و نیمی ده یا دره ما ده یا سرورم ده ده تا ده فقه جبه که جعل و جعل مقرر اول شتے نخو مقرر دے جائز دی دا جسنگ مناسب کمانڈر صاحب تخکارش انداز مناسب بے اعلان کی دویم تکیماوی سلب دے من قتل قتیلا فلہو سلبه چا سوک مردار کو نداغ مردار نہ تختول شے د جنگ دد دی سلب پمانا د مسلوب باندی اغستل تختول شریعت پہ جبہ کے سلب بلکہ دا عرب و جبہ کے سلب آغا مال طویلے کی چی دا جنگی نا جنگی اسباب و آلات کمی اغت نوا عسکری پا اس سور دے زغر او چولنا آہینی تو خلے پا سردا دستانی اچول دی موزے جورابی اچول دی غٹ بوٹانی پا پوکل دی دور دو سخا ڈال دے بلا حفاظتی تور دا خنجر دے چاکو دی سنبی دی داشانتا کو پرچٹ دے ٹوپک دے تماچا دا جنگی گاڑے دے سر چپاغی چلی گی دا اس پا جنگ کی استعمالی گی دے تا سلب ہو چدا چ واخرم دا سلب دے نو دے کی اختلاف دے چدا دا میشر پار قانون دے پیغمبر السلام ویلی دی من قتل قتیلا فلہو سلب قانون دے کہ پہ اختیار دا امیر دا خبرہ دوارا قولون دا عالمانوش دے وی پکار دی چا امیر اعلانو کی کمانڈر اعلانو کی د خلق په جنگ کې د تیزور د پاره چې چا څوک مردار کا نو داغه جنگی سامان بټول دتی چې خلق په شوق شي تیز شي بیا په کې غټ کافر ګوري چې د مخ کې کم نو دغه سلب دا د قاتل دی د کمانډر په ویلو یا په قانون د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې دا دغه کې دې ته وی سلب مسلوب شي حکم سامان چې په جنگ کې دغه وخت کې نه دی استعمال هغه په سلب کې ناراضي چې کوم استعمال دی نو هغه په سلب کې راضي هغه به دد کیږي هغه ډیر دی او کلک دی پر چټ مې وی پیجنې مجاهدینو څخه یو خو تبر دی کنه یو د قصابانو د ټکوچی د دې ټکو په حساب به جوړو انګورو به جوړو د جنگ وسلو دومره وګوت ا دوه کونډې به یو دې سرته یو دې سرته نو دا به په وګوت لرګي کې کونډه کلکه کا دازې او دازې نو د دې نه به پاره دې کې په کافر وو کو پرچټ یو څه کوي چې کافر نیجې نه دې د لرې نو ته گزار رسی هغه په ولې کې د شیدو په جنگ کې یو مسلمان الگ سخو کو پرچٹو اگر کافر لر اخلاص کو نو اگر آقا بانیولا کی دون خط نو کافر پا مرد شو استختی نو الگ تینو کو پرچٹ راش که آقا ضرور راش وی خلق زمان کو پرچٹ یاور یار زمان کو پرچٹ یاور مجاہدین رو سیده کو پرچٹی تیر اخلاص کراوی تختو تی نو دا بهم کولا کو پرچٹ آر وصله چی دا واقع داده دا فلہو سلبو یا پا ویلو دا امیر یا پا قانون دا شریعت بانی پیگه دی بانی قولانی دل علماء ویا اگا قانون مقرر دی فلہو سلبو امام بو حنیفوی ندا دی وقت سروان دا دا کماندر پا سواب دید دا کاغا مناسب گرنی اعلان بو کی کاغا اعلان نی کرنی نو دا طول مال دا غنیمت تی بیا دا سلب نشتی دا قاتل نشتی جنگ دا حنین کی ابو قتاده دی غالبان رضی الله تعالی عنہ دیر کا پیر غو وجنو او داغو زنو نه سلب واغس ا د زنو نه دی او تن بو غپات او دیو ته سم نشو مخه بل کا پیر پسلار او بل مسلمانو نو هغه هغه تن زال لا واغستو تقسیم چی کیدا نو دوم بی نبی علیہ السلام تا چه چو خو ما مسلوب کردی خویو تنده که دوا چه زاغو تا سمشه نیم داغو اسلحہ سامان دا جنگ ما ندی اغسطی ہے دا اللہ پیغمبرا آغا خود ما حق دے و چچاو آغسطا نا خود دا حقو کنا پیغمبر السلام ویلو نو چاو آغسطن چی بلی اغسطی حرام دی یو مسلمان پاسد وی ما اغسطی دی آغا ما تا پریدا اللہ پیغمبرا ما تا پریدا داغا خیال داو چی دا دا غنیمت مشترک مال کی دی نوی ما تا پریدا ابو بکر صدیق پاس بے لا نا لا حلا قسم پا اللہ ایعمد الى صد من صد اللہ یقاتل عن اللہ وعن رسولی فیوتی کسلبہ پیغمبر با یو منظرے چرا اللہ دا اللہ دا پیغمبر دا طرف نا پا دین جنگی گی نو دا غد سلب برا خیتال پا درکی دا خدا حق دے رسول اللہ علیہ السلام تم دا فصلہ صحیح کارش ورا چڑیر خی ویلی ویتا دل ورکا دا دا دا حق دی اغوی دا سلب چما دا کافر جمع کرو دا می خلص کرو او زال می پیپ مدینه منواره که باغ واغست اولو ما تا اصل تو دا زما اولنه جیداد دی چه پا سلب می اغسته دی اغا نور غنیمت ما کلا جداو نو دا دو جول یا جال او سلب دا حدیث کی فقہ کی راضی قرآن کی ذکر نشترے او دا دریتی کی قرآن کی ذکر کری دی فی آغا مال طویلے کی گی چی دا کافرونا بے جنگ دا مسلمان پلاس راش یعنی مسلمان لار ا کافرو تختیر ارتا تی پاتی شو دیتا ہوئی فی دا فا آنا دے فا آگر دیدو تا ہوئی راو گردی دل واپس رات لل فی از زوال فقی که بویلی چه تکنه فی از زوال ده غرمی سوره چرا گردی دل ده ده دی طرف نده بل تا تاوشه ده خلان شوی و گود شوی پا دوارو طرف نده آقا یو میچه ده فوته یا دو فوته آقا ده ده تاوی فی از زوال داد ده لرگی یاد دې نخ خپل ذاتی سور دی د دین پورته اوس زوال به ال راځي چې د دین واوري د افسور په وګدیدو شروع کی اوس دغه زوال شو نو فې او یا سوی تا اولی سور چې زما دې نو ماته راګرځي کنه وګدیږي بوم لنډیږي بوم په دې بوم ودریږي زما په حساب دی نو فې هغه مال ته وی چې به جنگو جدرا مسلمانان نو یره ده او تختیده یا مسلمان لار او دی وی ز جنگی گم نو خما پرید ز دا مرگ پریدم مال با پریدین و علا بازی سید مال می پرید ز جوزم جنگ پی نریشه بی جنگ را غلی دا ده مال د فای مسلمان تا بی جنگ را گرد فا ایل المسلمی بی غیر حربین بی جنگ را گردید دا دی حکم غیر دے دا حکم دا غنیمت نا سورت حشر کی امدا ذکر گئی ما افا اللہ علی رسولی من اہل القرا فما وجبتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسوله علی من یشاء دیکھی جنگ نے دور تعریف کو حکم اس سے ذکر گئی ما افا اللہ علی رسولی منہم فللہ وللرسول ولذی القربی ولیتامی غریب دے بیت المدا ٹول دا پیغمبر حق دے غریبانان لے ورکی او دائم بھی چہ دا دولت من پا دے کی برخ نشتا دے اگر کدے جہاد کیا شرکو کائی لا یکونا دولتا بین الاغنیاء منکم مالدار و پمیند کی چکر و گرزیدون کی نشی نا دے حکم دا تقسیم ندے د پیغمبر اسلام ثواب دید دی دا غن پس د مسلمان کمانډر چې د اصول او قواعد دین نه خبري دا غه په ثواب دید باندې دا غه پرای باندې دویم مال دی د غنیمت غنیمت قران کې هغه مال ته وای چې هغه باندې جهاد وشي قتال وشي از کافر نه پات شي وای خلی ته نه په زور باندې دې ته غنیمت زکوي چه ده مسلمان مقصود ده جنگ نه اعلا ده کلمت الله اعلا ده دین ده لتكون كلمة الله هي العليا. آغا شعر داو پس یسی لغری خیری خیراتی شعر آغا مالو پس یسی راغا غنیمت پا دیده داغی حکم داده چابو پینزه حسی یو حصه دیت المال ظلور حصه پا غانیمینو دی مجاهدینو بانی او داغی تقسیم کی اختلاف دی مجتهدینو اختلاف دی احادیثم دقشن تراغلنی لر راجل صحمن ولل فارس صحمانی پیاده جنگی گی اس گاڑی تشیو سخنیشتی نو دادو یو برخدا دیکلی دل او چه چا سخ سورلیخ پر دا اس تیو سخا نو لل فارس صحمانی نو دادو دو ازده کده دی پیاده دو امرا کار کرده کنه نو دادو با دو حیثی را دی یو دادو ایو ای داس امام شافعی دا سنور امامان رحمهم اللہ وی للراجل صحمن وللفارس سلاس توزخم دا پیاده یو حسا ادا سور دری حسی دی اغب دری حسی اخلی امام بو حنیفه وی روایتم شدی او عقلم دا غواری ساروی د سړی نه ولی او چته چې ساروی دې دوه برخې شي او د سړی دې یو برخه شي دغه یو مجاهد دی نو د یو برخه ده او د ده اس دوه برخې شوي د عقلم سید سره موافق نه معلومیږي یو اس نه شل اسونه دي چې مجاهد بینشته نو جهاد کولی شي نو کوی اس ته نو خو د هغه په لاس کې اس دی که نه چې د هغه نه واولید نو بیا څه دي نو ها دومره ده چه پیولوی نیکه که شریک دی زخمی کی کیون پا کی میری پا کیون نو برخای دا یو دا دا ایو پا دا بانی دا سور دو برخی شوی دا درم دی دویم دا تغنیمت وی درم قسم مال نفل نفل زیادی تا وی کنا نو زیادی زکره چه دا دا مقصد دا سلولون رستو را غل لی د کفر زور ختم شو معلوم پات شو پدی معنی تو نفل وی جمع راضی الانفال زیاتی گری مالونا دست وی دو معنی بانی ویلے کی یو خود دا معنی چه دلت قرآن دی صورت کی کم ذکر کرده دی دلت تن مراد مال د غنیمت تی عام نفل نده اخص نفل مراد یعنی الغنیمه دویم مانا دا دی رازی اغا انعامی آواز انعامی خبره چه کماندر قایدیو کی جا دا مرچا جعالو توم بوی نفلو توم بوی خو جعال نفل کی دا عموم و خصوص لک فرق شده اغا چه مقرر کی دا غیر دو طریقی دی یاو دا چه زر روپه استادی زر روپه انعام دی لس زر روپه دا سر استادی نو دیتا جاگو انعام دی ایو دای چه روپه و نو ای برخه و ای سنورم برخه یا درم برخه یا پینزم برخه نو دوم انعامی برخه دا خوصشه مقرر نشتی احساس دا کنا و دی معنی باندیتا نفل وی نفل دلتا دا نفل ذکر نشتی داغی احکام نشتی نفل پا معنی دا غنیمت ویلی دی عددی دا پار ویلی دی چستا کار چه سو آغا شیره اور تا نور ستا تشینشتی دا خو نفل لکده تارا درکم و قبل چاله ورکم پده که بستا چه کار نی دا بدر مقبان دی سعد ابن ابی وقاص دا پیغمبر علیه صلاة و سلام ماما پل ماما نده سکه ماما نده ناسکه ماما یعنی موری امینه دا دغه قوم وا د دود دی قوم و سعد د امینه د ترز دوی که ده بیرتا یا ترکی ده نکان جوتو وی نو ده پیغمبر سلام ماما خیلی و ده ده جنگ کی شریک ده راغل لی سعد ابن مالک سعد ابن ابی وقاص ابو مالک پلارو نو سعد ابن مالک سعد بن مالک میا دی او وقاص او ابو وقاص دد کنیتو نو سعد بن ابی وقاص تو ابو وقاص او سعد بن مالک تو میرے کی دیر بہادر سڑو دے جنگ کی دیم شریک دے او دد بل کشر روڑ دے غم شریک دے مسلمانانو کی د سعد دغ اور شہید شو سعد پہ ڈیر خپاو کشرو لکے تخکارے دو نو چدے پاتی وے او دا نورم خپل زوانی از میلے وے ارمان خپل پورا کڑے وے نو دا پریشانی ہوتا بل وحب ابن منبہ دے غالباً دا اغا تورا و دیر اعلا تورا و مشہورا پا مکہ اغا دے جنگ کی وو نو دا اغا مردار کو نو تورا و لراواغ استا جو دا تورا پا کارم ساعت واندی بادر لاؤ نو یو درور خب کاندے بل پی دا خب کاند را دے پیغمبر علیہ السلام تاوی نفیلنی حازا دا تورا مال را کا یعنی تو آئی چی دا استا دا حکم نورا غلی اندازا نو پیغمبر علیہ السلام بھی کی دا مال دا غنیمت کی دا آگا کی خون نو لار پا ما خباندی وی دو غمون را جمش دارا بانی بل غم را گئی چی دا مال را کڑے مشعور تورو نو ما با پی دیر کار کاؤ نو زی پریشانم وی لکھ سات تیرو چی ما توی سوڑی آوازو کو نو چی زرا لارم رسول علیہ السلام بھی وقت لا تورا دی حکم را گئی کنا الانفالو للہ والرسول دی کیو زمان اختیار دی نو دا ما تالا در کروائی خلا ذکر دیتا صورت بدر وی دا ابتدائی آیتون دا دی پا دا مقابان دی را غلی او بیا قانون دا و عالمان دا سیرت لگی چر تا چی با جنگ که دا صفون با برابر شو نو کماندر یو یا دو تنا پا خپلا یا نور بین مقرر کرد دی صفون و میند که بیدا صورت لست دا قواعد بیو ذکر قواعد دی بکیتا قبل المصاف فی المصاف بعد المصاف او بعد المارکا دا سرور والی ذکر که خسن لند سوک دو نو دا به بیانور چه دین خلاف کنشی دو خود جنگ کی چه کل صورت بیانور شروع شو از دین روز تو باز حمله کی عمر بکی منافقان واتا ذکر تو صورت البدر وی او دا با پار جنگ کی ویلی که دا خو پیده پی کنا پیده پی نیچه عربی رو کشولا نکوسی و توای نو سو فایده تیخیجی سو فایده سواب دو پار خوبه نوی دا دید پار به چه قانون دا نهیر نیشو گره خطا نشو بگیتا یسالونک عنی الانفال تا پوسونک استانا پا بارا دا زیادی گری را غلی مال کی دا مجاهد کار سی لتکون کلمت الله هی العلیا تاسو فقه کی رسول فقه کی لستی دی کنا چه دا مجاهد کار اعلا دا کلمت الله دا آغا پا نفس جهاد شوی دا مستقل کول نغواری ویلین دی چرد کاسه دا غیب خبر کن.